Beat. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 8 października, minęła 12. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tylko jeden punkt dzieli polskich piłkarzy od mundialu. Zdecyduje mecz z Czarnogórą. Antyniepodległościowa demonstracja w Barcelonie. Przeciwnicy oderwania się Katalonii przyjechali z całej Hiszpanii. 17 już Dzień Papieski to tradycyjnie zbiórki na edukację młodzieży z niezamożnych rodzin. Trzeba postawić kropkę nad i. Polska reprezentacja jest na ostatniej prostej w walce o awans na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko co najmniej remisu w meczu z Czarnogórą. Michał Gąsiorowski. Po tym, co pokazali w ostatnim spotkaniu, wysoko wygrywając na wyjeździe z Armenią, są niezwykle pewni siebie i zmotywowani. Mecz z Czarnogórą powinien być formalnością, uważa były reprezentant Sebastian Mila. Nabrali ogromne doświadczenie na Euro, wiedzą, czym to jest i chcą znowu pojechać na imprezę dużą, żeby móc tam znowu przeżywać takie wspaniałe chwile, jak choćby ostatnio w Francji, więc myślę, że będzie dobrze, ja jestem tego pewien. Jeśli Polacy wywalczą awans, to selekcjoner Adam Nawałka zostanie pierwszym trenerem w historii Polski, który wprowadzi naszą kadrę i na Euro, i na mundial. Jeżeli chodzi o moją osobę, jestem wycofany. Statystyki akurat w tym momencie mnie nie interesują. Adam Nawałka nie lubi szpelać w statystykach. Myśli zupełnie o czymś innym. Interesuje mnie przede wszystkim to, aby jak najlepiej przygotować zawodników. Mamy konkretny cel, jeżeli chodzi o eliminację. Marzenia związane z tym, co będzie się działo. Czarnogórcy praktycznie stracili już szansę nawet na baranże o mundial. Zagrają także bez swoich czołowych piłkarzy, w tym bez Stevana Jovetića. Początek meczu Polska-Czarnogóra o 18, a już od 17 zapraszamy na specjalne wydanie naszej sportowej audycji Trzecia Strona Medalu prosto ze Stadionu Narodowego. W Barcelonie rozpoczyna się właśnie manifestacja przeciwników niepodległości Katalonii. Jej organizatorem jest Katalońskie Towarzystwo Obywatelskie, organizacja opowiadająca się za przynależnością regionu do Hiszpanii. Protest organizowany jest pod hasłem Wystarczy, odzyskajmy zdrowy rozsądek. Uczestnicy marszu przyjechali do Barcelony ponad 100 autokarami ze wszystkich regionów Hiszpanii. 35-letni Jordi przybył z Madrytu. A musimy być wszyscy razem. Chciałbym, żeby w tej manifestacji wzięli też udział zwolennicy niepodległości Katalonii. Wczoraj w całej Hiszpanii odbyły się wielotysięczne wiece na rzecz dialogu. Ich uczestnicy opowiadali się za negocjacjami między centralnym rządem w Madrycie a władzami Katalonii. Kierujący regionem nie wykluczają, że we wtorek jednostronnie ogłoszą niepodległość. Pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją obchodzimy 17 Dzień Papieski. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zbierają na swoją edukację. Młodych kwestujących spotkamy m.in. na ulicach Szczecina. Pochodzą z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, a ponieważ mają dobre wyniki w nauce, otrzymują finansowe wsparcie na dalsze kształcenie. Studenci w parafii jezuitów przy ulicy Pocztowej przygotowali miasteczko rodzinne dla dzieci i kiermasz domowych ciast. To są ciasta upieczone przez nas. Co roku staramy się, żeby cukiernie nas wsparły, ale przede wszystkim uruchamiamy nasze piekarniki i przynosimy tak, że to będą też nasze wyroby, więc mamy nadzieję, że będą smakowały. Mówi Ania, studentka trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W całym kraju fundacja wspiera teraz ponad 2000 młodych stypendystów. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. A właśnie teraz rozpoczynają się centralne obchody Dnia Papieskiego w warszawskiej świątyni Opatrzności Bożej. Patronem Dnia Papieskiego jest Polskie Radio. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wesprze młode firmy technologiczne we wchodzeniu na globalne rynki. Będzie to m.in. pomoc startupom przy przygotowaniu strategii, zapowiada wiceprezes agencji Krzysztof Zanger. Pomożemy przygotowaniem dobrego biznesplanu, dobrej prezentacji dla grona inwestorów, którzy będą zapraszani do kolejnych rund finansowych, więc chcemy również nie zapominać, a wręcz stawiać na sektor młodych, globalnych startupów, które będą miały markę Made in Poland. Polskie startupy działają na rynkach m.in. w Stanach Zjednoczonych czy Singapurze. W sercu Wilna dziś polski jarmark harcerski. Podczas akcji będą zbierane ofiary na rzecz budowy działu dziecięcego hospicjum w Wilnie. Jarmark organizuje Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Jak mówi Polskiemu Radiu jego przewodniczący Paweł Gilauskas, podczas imprezy na Placu Katedralnym będzie można zdobyć praktyczne umiejętności, którymi dysponują harcerze. Przedstawimy pożyteczną wiedzę harcerstwa, która pomoże zwykłemu człowieku nawet jakoś orientować się w lesie. Jak zbudować to ognisko, żeby może nawet rozpalić z pierwszej zapalki. Będziemy próbowali przekazać atmosferę harcerską z pomocą pieśni. Będzie też można spróbować kuchni polowej oraz poznać

Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Wiele wrażeń dzisiaj przed nami. Opowiemy o drugim sezonie serialu Watacha, a właściwie opowiedzą aktorka Aleksandra Popławska i aktorzy Andrzej Zieliński, Grzegorz Damiecki i Jacek Lenartowicz. Z workiem tajemnic zostaliśmy po sezonie pierwszym i coś pewnie się wyjaśni w sezonie drugim. Może warto jeszcze dodać, że ten drugi sezon reżyserowali Kasia Adamik i Jan P. Matuszyński, a premiera odbędzie się jednocześnie w 19 europejskich krajach. No ale trochę jeszcze przed nami, bo to 15 października już jest w kinach film, któremu dzisiaj poświęcimy sporo miejsca. Ciekawa jestem, czy Państwo już się wybrali na film Blade Runner 2049. O świecie przyszłości pełnym pytań porozmawiamy za chwilę z krytykiem filmowym Łukaszem Muszyńskim. Pojawi się też pisarz i publicysta Michał Radomił-Wiśniewski, żeby przypomnieć okoliczności narodzin cyberpunku, podgatunku science fiction, który tak się spodobał filmowcom. polskieradio.pl/trójka, tutaj jest nasz rozkład jazdy. Jesteśmy także na Facebooku ABC Popkultury Zestaw Powiększony i można skorzystać także, aby wymienić myśli z adresu mailowego katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Wybór muzyczny na początek dla mnie samej jest, przyznam, dość zaskakujący, ale podążamy tropami ścieżki dźwiękowej Blade Runnera. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. We can't go on together with suspicion. We'll be right back. pomyślałabym nigdy, że Elvis Presley pojawi się w ABC Popkultury zestawie powiększonym, ale jednak ścieżka dźwiękowa Blade Runner 2049, tam się pojawia Elvis Presley. Po seansie Blade Runnera, tego nowego, nie mogę się pozbyć takiej myśli, co by było, gdyby Denis Villeneuve pomiędzy Labiryntem, Nowym Początkiem, Sicario, a Blade Runnerem zrobił jeszcze Ghost in the Shell. Ale nie rozmawiamy dzisiaj o tym, co by było, gdyby, ale o tym, co było, jest i będzie. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy Filmweb.pl, jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to właśnie, może porozmawiajmy o tym, co było najpierw, bo nie można rozmawiać o 2049, nie znając 2019, czyli rok akcji pierwszego Blade Runnera. Łowcy androidów, tak to było przetłumaczone na polski i może dobrze, że dystrybutor tym razem nie zdecydował się na tłumaczenie tego tytułu. Tak, zwłaszcza, że jakby samo słowo android nigdy nie pada w filmie, ponieważ Ridley Scott, przystępując do realizacji Łowcy androidów, uznał, że słowo android kojarzy mu się z kinem klasy B, science fiction z lat 50., 60. To nie było to, dlatego wymyślono określenie replikanci, czyli właśnie sztuczne twory, które doskonale naśladują ludzi, ale nimi nie są. A może jednak są, bo może czują... No to jest właśnie to pytanie cały czas, tak, prawda? Tak, tak, tak. No i mieliśmy głównego bohatera Ricka Deckarda, granego przez Harrisona Forda, tytułowego Łowca Androidów, który dostaje zlecenie, aby dopaść kilkoro zbuntowanych replikantów, którzy przedostali się z kosmosu na Ziemię. No i to jest bardzo skromna w gruncie rzeczy historia, opowieść kryminalna właśnie o poszukiwaniu replikantów, w trakcie której i bohaterowi, i widzowi otwierają się w głowie pewne klapki, bo nagle się okazuje, że może ta sztuczna inteligencja jest bardziej ludzka od człowieka. Jak będzie wyglądał świat, w jaką stronę pójdziemy. Także no, to jest film kryminalny, futurystyczny film kryminalny z zacięciem filozoficznym. Nawet się spotkałam, przepraszam, że ci wejdę słowo, z takim określeniem, nawet nie neo-noir, tylko neon-noir. Rzeczywiście, tam się dużo, jest mrok, jest para, jest mgła i rzeczywiście też jest dużo światła i to tworzy niesamowity klimat. No kto raz widział Łowcę Androidów, wydaje mi się, że te obrazy mają taką siłę, że mogą powracać w snach. No jest to też charakterystyczne, że to jest jedna z tych produkcji, które po wejściu do kina były klapą, prawda? Mhm. A potem coraz więcej fanów i to jest jakiś absolutny kanon, jeśli chodzi o kino science fiction. Jak najbardziej. 82 rok to był trudny rok dla kina science fiction, mrocznego i poważnego. Bo ponieważ wtedy jeszcze oprócz Łowcy Androidów wszedł film pod tytułem Coś Johna Carpentera, który również dzisiaj uważany jest za arcydzieło gatunku, ale wtedy poległ straszliwie razem z Łowcą, a wielu fanów uważa, obarcza winą Stevena Spielberga i film E.T., ponieważ po filmie E.T., też, który też wszedł w 82 roku i okazał się najbardziej kasową produkcją wszechczasów wtedy, wszyscy chcieli radosnego science fiction o wesołych kosmitach, a tutaj dwóch innych klasyków zaserwowało coś zupełnie innego, dlatego no właśnie, potrzebny był upływ lat, potrzebne było pojawienie się kina domowego, ponieważ Łowca Androidów odżył tak naprawdę na kasetach wideo i to wtedy ludzie odkryli, że coś takiego istnieje, jest świetne i narodził się kult. No to też jest takie kino, które no, wymaga skupienia od odbiorcy. To jest takie chwilami, mam wrażenie, kontemplacyjne trochę, prawda, jeśli chodzi o obraz. W recenzji Blade Runner 2049 Petera Bradshaw, który pisze dla Guardiana brytyjskiego, znalazłem takie określenie, że tutaj Denis Villeneuve, mimo że z tej takiej właśnie stylistyki, którą miał Scott, takiej właśnie kina noir, wszedł w coś bardziej monumentalnego, to jednak zachował to tempo. I to tempo zostało nazwane andante, czyli raczej takim spokojnym krokiem idziemy przez ten film. No właśnie, i obawiam się, że jeżeli ktoś nie widział pierwszego Łowcy Androidów i skusi się zwiastunem tego nowego Blade Runnera, pomyśli sobie, super, jest Ryan Gosling, jest science fiction, strzela do robotów, piękne obrazy. Han Solo doskonale się pojawia. Dokładnie, muzyka Hansa Zimmera. A to wszystko jest straszliwą marketingową ściemą. Wydaje mi się, że ten film jak najbardziej oddaje klimat oryginału, ale uwaga, pierwszy Łowca Androidów trwał około 107 minut, a ten trwa 165, więc tutaj mam jeszcze dodatkową godzinę chodzenia, ale ja to kupiłem w zupełności. Na to liczyłem, to właśnie otrzymałem i też mam takie wrażenie, nie wiem, czy zauważyłaś, że ten nowy Łowca Androidów jeszcze lepiej oddaje ducha twórczości Philipa K. Dicka, na podstawie którego powstał pierwszy Blade Runner. To przeszczepianie wspomnień, taka zatarta granica między złudzeniami a rzeczywistością, praca pamięci, no przecież to wszystko jest jakby gleba twórczości, no właśnie twórcy Ubika i trzech stygmatów Palmera Eldritcha. Porozmawiamy o Kanadyjczykach teraz, bo właściwie mamy dwóch tutaj na pokładzie. Denis Villeneuve, nieraz już rozmawialiśmy o nim w ABC Popkultury i wiem, że masz do niego słabość. To jest rzeczywiście chyba tutaj odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Tak, mam słabość, ale z zastrzeżeniami, ponieważ do tej pory miałem wrażenie, że we wszystkich filmach Denis Villeneuve'a fantastyczna forma maskowała troszeczkę jakby pustkę intelektualną. Znaczy, przypomnijmy, że to był na przykład właśnie Labirynt Sicario, czy Nowy Początek. Ja miałem, oglądając jego filmy, skojarzenia z późnym Kieślowskim. Znaczy, że te filmy są tak doskonale plastyczne i w ogóle jakby wizualne. Wcześniej jeszcze, przypomnijmy, był taki dramat Pogorzelisko. Pogorzelisko, ale miałem wrażenie, że to jest taka troszeczkę ściema. I Łowca Androidów, Nowy Blade Runner, to jest pierwszy raz, kiedy mam wrażenie, że jednak tego maskowania nie ma i że oprócz tej fantastycznej formy jest też ciężar intelektualny i on jedno i drugie fantastycznie się ze sobą równoważą. No i cóż, no, Denis Villeneuve w ciągu kilku lat wyrósł na nowego mistrza hollywoodzkiego kina. On już za moment ma rozpocząć zdjęcia do Dune. Przebąkuje się jeszcze, że producenci Bonda chcieliby mu powierzyć reżyserię 25 odcinka. Nie wiadomo, co będzie, ale wydaje mi się, że no, on wyrobi sobie bardzo mocną pozycję. Być może będzie mógł tyle samo, co na przykład Christopher Nolan. To znaczy, że już nie będzie facetem do wynajęcia, tylko to raczej on będzie przychodził z projektem do studia i mówił, potrzebuję 100 milionów dolarów. Super, Denis. Ty potrafisz zrobić film, który się sprzeda. Róbmy to. Jeszcze wspomnijmy o tym, że zaraz wrócimy do drugiego Kanadyjczyka, ale wspomnijmy jeszcze o tym, że premierze Blade Runnera 2049 towarzyszą też filmy krótkie, które na przykład jeden z tych filmów wyreżyserował syn Ridleya Scotta. Luke Scott. Zgadza się. To są trzy krótkie filmy, które opowiadają o tym, co wydarzyło się przed Blade Runnerem 2049. Jest jedna krótkometrażowa animacja, jest film aktorski. To mi się w ogóle skojarzyło z kampanią marketingową Matrixa. Nie wiem, czy pamiętasz taki projekt Animatrix. To był film wydany tylko na DVD. On towarzyszył premierze Matrixa Reaktywacji. I tam też było kilka różnych krótkometrażówek animowanych, zrealizowanych każdy w zupełnie innej stylistyce wizualnej. I one wszystkie opowiadały o tym, co działo się przed Matrixem Reaktywacją. To wtedy też było studio Warner Bros., więc wygląda na to, że po prostu skorzystali ze sprawdzonego pomysłu i to bardzo fajnie się sprawdza. Mi się to skojarzyło też z Mad Maxem na Drodze Gniewu, bo taki pomysł powstał, żeby zrobić komiks jeden, czy serię komiksową, która tłumaczyłaby historię Furiozy, czyli głównej bohaterki na Drodze Gniewu. Drugi Kanadyjczyk, Ryan Gosling. No tego pana to już chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Wydaje mi się, że Ryan Gosling za moment będzie miał w Hollywood dokładnie taką samą pozycję jak Leonardo DiCaprio. Znaczy on ma świetną serię w ostatnich latach. La La Land, nominacja do Oscara, teraz Blade Runner. Za moment kolejny film z Damienem Chazellem, czyli The First Man, opowiadający o Neilu Armstrongu. Jeżeli za ten film nie zgarnie Oscara, no to znaczy naprawdę, to już będzie najwyższa możliwa półka Hollywoodu i to będzie też aktor, do którego będą przychodzili z propozycjami 20 milionów dolarów, prawdopodobnie za rolę wzwyż. Ale to, co lubię w Ryanie Goslingu, to to, że on też bardzo fajnie dobiera te swoje kolejne role aktorskie. Jest pewien płodozmian tutaj, prawda? Tak, z takich jaśniejszych przechodzi w bardziej chropowate i ciemniejsze. Przedtem jeszcze był świetny, niedoceniony film Nice Guys Shane'a Blacka z Russellem Crowe'em. Ale tak, to znaczy widać, że on już nie bierze udziału w produkcyjniakach. Że jeżeli bierze się za coś, decyduje się na udział w jakimś filmie, no to nie jest kwestia pieniędzy, ale jakiejś fajnej przygody filmowej i fajnego spotkania z ciekawym twórcą. A to na przykład właśnie z Denis Villeneuve'em, a to na przykład z Terrence'em Malikiem, film, który przemknął przez nasze kina ostatnio. No ale widać, że to nie jest facet, któremu chodzi o kasę, ale chodzi o to, żeby robić fajne filmy. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Łukasz Muszyński jest naszym gościem w ABC Popkultury Zestawie Powiększonym dzisiaj. Kontynuujemy przegląd ścieżki dźwiękowej Blade Runnera 2049 i nie korzystamy tym razem z muzyki oryginalnej, bo ona jednak współgra z obrazem i w radiu. Mam wrażenie, że zwłaszcza o tej porze by się nie sprawdziła, ale robimy przegląd ulubionych piosenek Ricka Deckarda. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you, I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end. My fickle friend, the summer wind. The summer wind, warm summer wind. The summer wind, to z kolei Frank Sinatra ze ścieżki dźwiękowej filmu Blade Runner 2049. Łukasz Muszyński wciąż jest z nami w studiu. Przejrzyjmy listę płac tego filmu, bo powiedzieliśmy oczywiście o Goslingu i o Denisie Villeneuve, ale jest oczywiście też Harrison Ford, jest Jared Leto. Są znakomite, mniej być może znane aktorki. Jak powiedziałam mniej być może znane, to przypomniałam sobie, że jest oczywiście Robin Wright, ale jest też znakomita... Mackenzie Davis, Carla Jury, między innymi. Tak, Sylvia Hawks, moim zdaniem, jest znakomita jest jako znakomita. Henchman. Czarnego charakteru. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć bardzo o tym filmie. Proszę. Uważam, że Blade Runner 2049 jest czymś w rodzaju anomalii, błędem w systemie, który nie miał prawa nigdy się wydarzyć, bo w Hollywoodzie nie kręci się już od bardzo dawna filmu za prawie 200 milionów dolarów z kategorią wiekową R. Filmu, który trwa prawie 3 godziny, ma zacięcie filozoficzne, no, tak jak wspominałaś o tym powolnym rytmie, takiej kontemplacyjnej aurze. No, to jest coś, co się nie wydarzy absolutnie. No, dzisiaj się kręci film o superbohaterach, a nie coś takiego z wielkim budżetem, dlatego tym większe szapoba dla producentów tego filmu, że postanowili to zrobić tak, jak trzeba. Między innymi Ridley Scott, oczywiście. Między innymi, chociaż jemu to bym najmniej dziękował, ponieważ mam wrażenie, że on już chce robić kolejną serię filmową i tutaj już robi takie, tworzy fundamenty w tym nowym Blade Runnerze pod kolejną serię po Obcym. Obcy nie wyszedł, to teraz przeróbmy na franczyzę Blade Runnera. No ale tak czy inaczej, wielkie gratulacje. No i mam nadzieję, że ten film się sprzeda. Bo panowie nadzieję, na to że... zasłużyli, skoro wpakowali tyle pieniędzy, no to powinni wyjść na swoje. Ja też mam nadzieję, ale chciałabym jeszcze wspomnieć o obrazie. Ten film trzeba oglądać na jak największym ekranie i za zdjęcie jest odpowiedzialny ktoś, kto ma taką filmografię, że właściwie czego tam nie ma. Współpracownik stały braci Coen, co jeszcze ma Dickinson na swoim koncie? Skyfall. Skazanych na Shawshank. Tak. To jest bardzo długa lista. No to jest generalnie facet z gazylionem nominacji do Oscara, który do tej pory złotej statuetki nie otrzymał. I mam wrażenie, że za każdym razem jak jest nominowany, to wszyscy się śmieją, że znowu wyjdzie z gali z Dolby Theater z pustymi rękami. Ale nie tym razem. Wydaje mi się, że no, widziałem już sporo filmów, które w tym roku mają szansę na Oscary. No i do tej pory to, co zobaczyłem w Nowym Łowcy Androidów i to, co widziałem wcześniej, naprawdę Roger Dickens wyrasta na absolutnego faworyta w kategorii najlepsze zdjęcia. No tutaj ktoś jeszcze żartował sobie, że trzeba było zatrudnić syna operatora oryginalnego Łowca Androidów, czyli Jeffa Cronweta, tak się chyba jego nazwisko nazywa. To jest z kolei etatowy operator Davida Finchera. To jest zresztą świetny facet od kamery. No okej, Roger Dickens potrzebował tego filmu, on musi dostać Oscara i wierzę, że tak się stanie. Wydaje mi się, że jakby siłą tego filmu jest to, że on został zrobiony w dużej mierze analogowo. On był kręcony głównie na Węgrzech, gdzie twórcy mogli wydać mniej. To widać po napisach końcowych. Gdyby państwo zechcieli zostać przez tą bardzo długo ciągnącą się listę, też z szacunku dla twórców oczywiście, to tam widać bardzo dużo węgierskich nazwisk. No tak, no i właśnie można było zbudować więcej, więc nie trzeba było korzystać z CGI. To jest w ogóle strasznie paradoksalny film. Film pełen paradoksów, bo z jednej strony jest to dzieło absolutnie epickie, A z drugiej, jak się zastanowić, bardzo kameralne. Tam jest dużo scen rozgrywających się w pomieszczeniach, gdzie po prostu rozmawia ze sobą dwójka aktorów. Film, tak jak wspominaliśmy, kosztujący prawie 200 milionów dolarów, a jednocześnie no, operujący takimi środkami przywodzącymi raczej na myśl kino artystyczne, a nie komercje. Więc tak, jak najbardziej. Ten film brzmi fantastycznie, wygląda fantastycznie, no i też otwiera klapki w mózgu. To jest najważniejsze, że oprócz tego jakby ładunku audiowizualnego niesie też w sobie coś ciekawego, że po seansie wychodzimy sobie i myślimy, rany, to co pokazuje Villeneuve w swoim filmie prawdopodobnie zdarzy się niedługo naprawdę. No właśnie, bo też miałam zapytać cię o tę przyszłość, jaką pokazuje Blade Runner. To, że jest to film bardziej analogowy niż cyfrowy, że to wszystko jest bardzo namacalne, to co widzimy na ekranie, to wynika też z tego, że pewna kontynuacja musiała być między tym światem 2019 z pierwszego Łowcy Androidów, a tym światem 2049 z drugiego Łowcy Androidów. Ta kontynuacja jest bardzo dobrze przeprowadzona tutaj. Tak, jak najbardziej. Też wydaje mi się, że one mają bardzo taki podobny nastrój. Ja widzę w obu tych filmach jakąś taką straszliwą samotność, egzystencjalną pustkę, kiedy obserwujemy głównego bohatera granego przez Ryana Goslinga, kiedy wraca do domu i to, jak spożywa obiad, czy na przykład scenę miłosną, której nie chcę za dużo mówić, bo tu już wchodzimy na terytorium spoilerów, ale ja czegoś takiego nie widziałem nigdy wcześniej. To, no i tak jak mówiłem, to mi się bardzo kojarzyło z twórczością Dicka, z tym takim jakimś takim karmieniem się złudzeniami. No i też twórcy pytają, czy może to karmienie się złudzeniami wcale nie jest takie złe, że może czasem lepiej warto trwać w tych wszystkich swoich nieprawdach, jeżeli one mają sprawić, że się lepiej będziemy czuli ze sobą. Wspomniałabym jeszcze o tym, że przecież osoba scenarzysty łączy oba filmy. Hampton Francher, zgadza się. Plus jeszcze Michael Green, który miał lepsze i gorsze rzeczy, ale ci panowie stworzyli coś naprawdę ciekawego. Będziemy rozmawiać jeszcze o wadach filmu, czy raczej pozostaniemy w zachwycie takim ogólnym? Właśnie chciałabym, żeby jeszcze jakaś łyżeczka dziegciu chociaż się znalazła w tej rozmowie, bo mam wrażenie, że do tej pory głównie chwaliliśmy. Tak, otóż mam wrażenie, że o ile pierwszy film, tak jak już wspominaliśmy, był bardzo skromną historią, tak tutaj nie do końca podoba mi się pomysł, żeby uderzać w takie tony mesjanistyczno-rewolucjonistyczne. Bo to już mi się kojarzy niestety z taką, no właśnie, klasyczną hollywoodzką narracją. Nie do końca jestem przekonany do tego budowania fundamentu franczyzy, bo tutaj ewidentnie producenci zasiewają takie ziarenka. To właśnie też miałam powiedzieć, że miałabym nadzieję, że jednak ten film nie powstanie następny. Plus jeszcze mam wrażenie, że ten film jest trochę bardziej sterylny w porównaniu z poprzednim Łowcą Androidów. Że też próbuje być brudny, tak jak film Scotta, ale jakoś taką dziwna czystość bije z ekranu. No, ale to już może być jakieś moje wrażenie, plus jeszcze parę jakichś takich kiks fabularnych, ale tutaj już nie możemy o tym rozmawiać, bo nie będziemy możemy zdenerwować zdradzać słuchaczy, dokładnie. Państwo sobie sami znajdą te kiksy i jeszcze stwierdzą, czy są one denerwujące, czy jednak nie. I jeszcze czarny charakter grany przez Jareda Leto. On nie jest tutaj taki irytujący, jak chociażby w Legionie Samobójców. Nie zagrywa się, ale jest go mało i też mam wrażenie, że nie jest do końca wykorzystany. No i tyle. Już nic więcej nie będę mówił. Myślę, że fani Łowcy Androidów i tak pobiegną na ten film, a reszcie słuchaczy najpierw polecam jednak obejrzeć oryginał. Koniecznie trzeba przygotować się tak na to, co czeka was w kinie, a potem zmierzyć się z dziełem Denis Villeneuve'a. Łukasz Muszyński, bardzo dziękuję za spotkanie. Wielkie dzięki, do usłyszenia, pa, pa. Jeszcze wracamy na ścieżkę dźwiękową filmu Blade Runner 2049. Ulubione piosenki Ricka Deckarda. Teraz nie mogłam się zdecydować przez chwilę, czy Elvis, czy Frank. Jednak Frank. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my babe and one more for the road. I got the routine, put another nickel in the machine. feeling so bad. Can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but you've gotta be true to your code. Just make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet. And I got a lot of things I'd like to say. And when I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it soon might explode. So make it one for my baby and one more for the road. The lawn, it's so long. The lawn, very long. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Frank Sinatra jeszcze ze ścieżki dźwiękowej filmu Blade Runner 2049, One for my baby and one for the road. Ridley Scott w 1982 roku nakręcił Łowcę Androidów na podstawie, oczywiście na podstawie powieści Philipa K. Dicka, czy Androidy śnią o elektrycznych owcach. Ta właśnie powieść, ale także dzieła m.in. Rogera Zeleznego i Harlana Ellisona dały podstawę nowego podgatunku literatury science fiction, który rozwinął się w latach 80. O cyberpunku opowiada pisarz i publicysta Michał Radomił Wiśniewski. To był czas, kiedy na przykład Amerykanie bali się bardzo japońskiej ekspansji. I widać było u twórców cyberpunkowych wielką fascynację Japonią. Było to widać w literaturze Williama Gibsona, który w ogóle swoją pierwszą taką najbardziej poważną cyberpunkową powieść umieścił w Japonii. Jej tytuł to Neuromancer i do dzisiaj uznawana jest za wzór powieści cyberpunkowej. Niebo nad portem miało barwę ekranu monitora, nastrojonego na nieistniejący kanał. Tak brzmi jej pierwsze zdanie. Może dlatego w historiach cyberpunkowych niemal zawsze pada deszcz. Jest to świat mroczny, trochę upadły, ale odnajduje swoją nową wolność w sieci komputerowej. I tutaj znajdziemy część cyber, rzeczywistość wirtualną, która nie jest alternatywą dla realnego świata. Jest jego częścią. Poza tym wszczepy, rozwinięta technologia, która miesza się z tym, co naturalne i ludzkie, oraz informacja jako najcenniejszy towar i często środek płatniczy. Świat był tam przedstawiony właśnie jako nieprzyjazny i zdominowany przez wielkie korporacje. I tutaj jest miejsce na punk, motyw buntu i walki z, no właśnie, systemem. Wyrazem tego buntu jest postać hakera. To jest taka bardzo romantyczna postać, ale właśnie amerykańska. Japończycy w mandze Ghost in the Shell, wydawanej na przełomie lat 80. i 90., pokazali cyberpunkowego hakera trochę inaczej. Bohaterką nie jest jakaś hakerka, która siedzi w jakimś obskurnym barze i walczy z systemem. Tam jest bohaterką hakerka, która jest częścią systemu. Ona pracuje dla japońskiej służby bezpieczeństwa i kiedy kogoś zabija, to ma na to upoważnienie premiera Japonii. W Ghost in the Shell pojawił się drugi, ważny dla cyberpunku bohater. Cyborg. Osoba, której ciało jest usprawnione przez technologię. Pojawiło się na przykład pytanie o to, czy taka osoba jest bardziej człowiekiem, czy maszyną. Innymi słowy, to komiks i serial, który pytał o tożsamość. Który jeszcze ten internet pokazywał właśnie jako taką krainę, w której możemy jeszcze odnaleźć swoje miejsce, gdzie możemy być sobą, gdzie możemy sami decydować o swojej tożsamości. Pod koniec lat 90. cyberpunkowy haker powrócił, ale nie walczył już z korporacjami, a z czymś, co mogło je symbolizować. Ze sztuczną inteligencją, która używała ludzi jako źródła energii. Był bohaterem filmu, którego tytuł po kilku miesiącach od premiery znał już cały świat. Welcome to the real world. Matrix. To był film, który doskonale po prostu pokazał zeitgeist końca lat 90., kiedy wszyscy nagle odkryli internet, kiedy wszyscy nagle zostali połączeni i to było z jednej strony bardzo przerażające, a z drugiej strony bardzo fascynujące. Rodzeństwo Wachowskich znalazło po prostu język i czas, żeby te wszystkie cyberpunkowe czy fantastyczne lęki przedstawić szerokiej publiczności. Ale zdaje się, że współczesna publiczność, zamiast z tymi cyberpunkowymi lękami walczyć, oswoiła je. Ten cyborg, czyli to połączenie maszyny i człowieka, był metaforą. Gibson na przykład pierwszym cyborgiem nazwał w ogóle społeczeństwo oglądające telewizję. Nagle się okazało, że jesteśmy połączeni z siecią mass mediów, była ta metafora globalnej wioski, że już nie mieszkamy tylko w tym naszym mieście, ale że wszyscy jesteśmy połączeni przez tą technologię. To już są czasy po Snowdenie, wiemy, że przez internet jesteśmy głównie podsłuchiwani. Dzisiaj już wiemy, że to naszą tożsamość mają we władaniu korporacje. Ta metafora cyborga jest dzisiaj bardziej żywa niż kiedykolwiek. W tych czasach, kiedy dogoniliśmy przyszłość i ten cyberpunk jakby stał się rzeczywistością. Where we go from there is a choice I leave to you. Z Michałem Radomiłem Wiśniewskim za pośrednictwem sieci rozmawiała Wioletta Myszkowska, a my teraz od cyborgów przechodzimy na chwilę do zombie. Sięgamy po ścieżkę dźwiękową serialu. Zbliża się premiera 8. sezonu The Walking Dead. Inside me, lead me on my way. Oh Lord, live inside me, lead me on my way, lead me home, lead me home. Oh Lord, in the darkness, lead me on my way. Oh Lord, in the darkness, lead me on my way, lead me home. Lead me home. Jamie L. Commons, The Walking Dead, Żywe Trupy, tak jest polski tytuł, a pierwszy odcinek 8 sezonu będzie jednocześnie setnym odcinkiem serialu. Jan Niebudek w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. O innym serialu porozmawiamy, o serialu Watacha i mam wrażenie, patrząc na twoją koszulkę, że ty już się właściwie czujesz członkiem Watacha. Bo to jest wataszana koszulka z wilkiem. Z wilkiem. Premiera serialu Watacha 15 października, ale żeby tak było, trzeba było ciężkiej pracy licznej ekipy w trudnych zimowych warunkach. Jeśli pamiętają państwo pierwszą serię, to tam była Złota Bieszczadzka Jesień, a teraz Złota Jesień tylko na początku, później już dominować będzie kolor biały, oczywiście od śniegu. Ekipa spędziła w Bieszczadach ponad pół roku, a jednym z najbardziej zapracowanych był Andrzej Zieliński, czyli dowódca tytułowej Watachy, a więc Bieszczadzkiej Straży Granicznej, Konrad Markowski. No, Markowski jest w dosyć trudnej sytuacji, ponieważ jest właśnie między przysłowiowym młotem a kowadłem. Nie wie, komu ufać. Próbuje dalej prowadzić śledztwo sprzed 4 lat. I to nie jest łatwe, ponieważ zmaga się również z takim troszeczkę ksenofobicznymi sygnałami u również swoich podwładnych. No nie jest to łatwa sytuacja, nie jest to sytuacja do pozazdroszczenia, bo równocześnie musi wykonywać swoje obowiązki. Pojawiają się nowe wątki, pojawia się nowa bardzo straszna sytuacja, którą nie wiem na ile mogę uprzedzać fakty, może lepiej nie, ale otwarcie jest dosyć mocne rzeczywiście. Wygląda to wszystko paskudnie i tak naprawdę, kiedy to otwarcie następuje, zszokowani są wszyscy. Myślę, że z widzami włącznie. Sam pamiętam, jak kręciliśmy tę scenę przy retortach i mimo, że człowiek przecież ma świadomość tego, że to są statyści i charakteryzacja i tak dalej, i tak dalej. No, ale wyglądało to okropnie, przyznam szczerze. No, jest to jakiś punkt wyjścia do dalszej działalności, właściwie główny wątek, no ale nie brakuje, jak to w Watasze, i pobocznych. Więc jest co robić. Moje zadanie jest, wydaje mi się, bardziej interesujące niż w pierwszej części. To Andrzej Zieliński, a serial wyreżyserowała dwójka, Kasia Adamik i Jan P. Matuszyński, który w Bieszczady wyruszył już po zakończeniu prac nad Ostatnią rodziną. Dwa pierwsze odcinki jednak to dzieło Kasi Adamik. Aktorzy, trzeba powiedzieć, z uznaniem mówią o pracy z obojgiem reżyserów. Zresztą, kiedy odwiedziłem plan Watachy w lutym, pracowali tam Kasia Adamik i Jan P. Matuszyński równolegle. Główną postacią kobiecą w Watasze jest Iga Dobosz, to państwo pamiętają, pani prokurator, grana przez Aleksandrę Popławską. A ponieważ rozmawialiśmy jeszcze zanim obejrzałem drugi odcinek, zacząłem od takiej refleksji, że ta postać zapisała się w pamięci widzów raczej jako osoba chłodna, zasadnicza, kostyczna nieco, która rzadko się uśmiecha. I tak komentuje to Aleksandra Popławska. A widziałeś pierwszy i drugi odcinek drugiego sezonu? No właśnie, i tutaj właśnie jest niespodzianka. Bo Iga Dobosz zacznie się też czasami uśmiechać, będzie bardziej emocjonalna, będzie bardziej ludzka, będzie w niej więcej wątpliwości, strachu, więcej emocji po prostu. Będzie to postać w tym sezonie bardzo mocno rozbudowana i taka prowadząca, można powiedzieć. No tak można powiedzieć, że Igę Dobożu nie będziemy widzieć tylko w pracy i nie będzie już taka zawzięta, dożarta, jak to mówili. Nadal pozostanie z Przemyśla, jak to mówią o niej ciepło niektórzy bohaterowie. Natomiast zobaczymy, że ona ma jakieś problemy swoje prywatne. Ma problemy z matką, która jest bardzo chora. Przegrała sprawę. Od tego się zaczyna serial, że Iga Dobosz przegrywa jakąś ważną dla niej sprawę o gwałt i dostaje nakaz powrotu w Bieszczady w zupełnie innej sprawie, w sprawie okrutnej bardzo zbrodni, która... Dlatego widzimy ją w takim punkcie depresji, jakiegoś stanu wycofania i z tym wszystkim, z tymi problemami wraca w te straszne, ciemne, mroczne, niebezpieczne Bieszczady, żeby jakby na nowo podjąć walkę o to, żeby rozwiązać gdzieś to, co nie daje jej cały czas spokoju, czyli sprawę z pierwszego sezonu. 5 miesięcy kręciliśmy, od października do lutego. Czasami dojeżdżałam do Warszawy, ale głównie tam siedzieliśmy. To też daje takie poczucie izolacji, też daje taką możliwość skupienia się na zadaniu. No zobaczymy też szereg nowych postaci w tym sezonie. To jest też fajne, że poza tym, że gdzieś te postaci zostały w nas, myśmy je tylko musieli odgrzebać po tych 4 latach, chociaż bardzo się tego bałam. Obawiałam się, że to się nie uda, że po prostu gdzieś ta Iga Dobosz gdzieś odeszła w zapomnienie i właściwie ja nie przypuszczałam, że powstanie ta druga seria, a tu nagle taka niespodzianka, że ta postać została tak poszerzona, więc to było dla mnie duże zaskoczenie, ale też bałam się tego, że nie wejdę na te dawne tory, ale gdzieś różne sprawy prywatne, czy też rozwój gdzieś tam osobisty, mój zawodowy mocno wpłynął też na tę postać, więc ona dlatego też jest taka wielobarwna, mam wrażenie teraz w tym sezonie. I to dobrze zrobiła ta przerwa. No, poza tym nowe wątki, nowe postaci. Helena Norowicz zagra moją matkę. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Ciekawa jestem, jak to wypadło na ekranie. Widziałam tylko pierwszy, drugi odcinek. Tam było tego niewiele. Później to się rozwinie. Marek Kalita, który gra mojego przełożonego. Grzegorz Damięcki. Konopka, Żuraski, także no tutaj dużo, dużo nowych, fajnych, ciekawych aktorów się pojawiło. No i ci starzy z pierwszego sezonu, jeszcze bardziej pełnokrwiści. Wydaje mi się, świetnie zagrany jest ten drugi sezon, naprawdę. No to teraz jeden z tych nowych aktorów. Nie bywam zbyt częstym gościem seriali polskich, dlatego że rzadko trafiają się scenariusze, które dają taki materiał niejednoznaczny, a on mi się najbardziej podoba, najbardziej jest dla mnie interesujący, bo sam jestem człowiekiem niejednoznacznym i mieszają się we mnie dobro ze złem i ja takich bohaterów lubię, rozumiem i są mi bliscy. Hallman jest przedstawicielem porządku, jest urzędnikiem państwowym, pracuje ku chwale ojczyzny, jest dobrym, sumiennym oficerem kontrwywiadu, ale to jest tylko ta pierwsza warstwa tego ciasteczka, a farsz tego ciastka składa się z gwoździ drutu i tłuczonego szkła. To Grzegorz Damięcki. Smacznego, aż chciałoby się powiedzieć. Ja bym dodał do tego jeszcze papierosy z przemytu, które namiętnie pali. Hallman, czyli właśnie Grzegorz Damięcki, agent ABW, tej postaci w drugiej serii Watachy będzie bardzo dużo. No i mam wrażenie, że tego aktora jest sporo także w polskim kinie ostatnio. Nie wiem, czy sporo. Ja akurat byłabym za tym, żeby było jeszcze więcej, ale na pewno Grzegorza Damięckiego zobaczymy w nowym filmie, właściwie w pierwszym pełnometrażowym filmie Pawła Maślony, czyli Atak Paniki, przypomnę, premiera w styczniu 2018 roku. No tak, Iga Dobosz, czyli Aleksandra Popławska jest główną bohaterką, ale jest też także Wiktor Rebrow. Rebrow, który staje się takim bieszczackim, dzikim zwierzęciem, bo jest poszukiwany, oskarżony o coś, czego nie zrobił i ukrywa się, a pomaga mu w tym jego przyjaciel, Łuczak, który jest człowiekiem z Bieszczad. W tej roli Jacek Lenartowicz, który mam wrażenie, że naprawdę poczuł ducha tego miejsca, zresztą właśnie z takiego porządku zdaje się być jego postać. To jest po prostu prawdziwa, dzika natura. To nie jest tak, że to jest udawane, że to jest taki Disneyland w Bieszczadach. Bieszczady są naturalne, prawdziwe i nie do powtórzenia. Są groźne, są piękne, są srogie, są fantastyczne, są nieprzewidywalne, takie po prostu majestatyczne. To trzeba pojechać. Ja zawsze teraz, jak mówię i mogę zarekomendować i polecić, to mówię, jedźcie w Bieszczady. Nie jedźcie nigdzie indziej. Bieszczady. Tam trzeba jeździć, tam trzeba patrzeć, bo tam jeszcze jest taka końcówka tego takiego prawdziwego, w cudzysłowie, prymitywnego życia, w sensie takiego życia, które no, jest takie zero-jedynkowe. Tam nie ma, że się wyjdzie, że się dokupi w sklepie, bo sklep zamknięty, nie ma chleba i nie ma jedzenia. No, trzeba sobie zrobić zapasy. Śnieg zawieje, nie ma przejścia, bo nie ma. Dzieci do szkoły nie chodzą, bo jak pójdą do szkoły? No, czym pojadą do szkoły? Sankami, no. Ewentualnie, jak ktoś ma jeszcze sanie, a tam wszyscy mają sanie. Samochody dobre, piękne nie jeżdżą tam, chociaż pewnie ludzi sam stać tak samo. Na dobre piękna jeżdżą stare łazy posowieckie, bo te łazy dają radę, no i to no wszystko. Teraz pytanie, kto obejrzawszy odcinek czy całą serię Watachy nie zapragnie zaplanować sobie wypadu w tę część naszego kraju, w piękne Bieszczady? Premiera drugiej serii Watachy 15 października. Jan Niebudek, bardzo dziękuję także za pomoc przy tworzeniu audycji ABC Popkultury Zestaw Powiększony. Mamy dla Państwa kilka zestawów prezentów wataszych. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Elżbieta Malinowska program zrealizowała. Za tydzień być może o śniegu będzie więcej, ale już nie o tym śniegu w Bieszczadach. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka.